rave music. Kurczę. случилось тобе. Приказ. Это курба. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Underground, boy, yeah. Multimedia. Słodziaku, będziesz mój, słodziaku. Kurwa! Ty jesteś ten kurwa! Stolorowy snu. Uwielbiam, uwielbiam osyp. Śpiko! Wszystko leci mnie w twój gruby. Kurwa! Ale jak chuj. Ale kolorowych snów. Uwielbiam. Pani dog. Dance.